हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 17वां भाग। क्या इसके लिए भाप का उपयोग हो सकता था? केतली में पानी उबालने से उसके मुंह से भाप तीव्रता से बाहर आएगी। संभवतः भाप की ऐसी धारा का उपयोग खदानों से जल को बाहर निकालने में किया जा सके। संभवतः भाप से एक नली को भरा जा सके। नली को ठंडा करने पर तो भाप पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगी तथा नली में कुछ भी शेष नहीं रहेगा, यहाँ तक कि वायु भी नहीं, नली में निर्वात रहेगा। यदि नली को कहीं दूर जल के किनारे पर अटकाया जाए तो निर्वात को भरने के लिए उसमें पानी चढ़ेगा। इस प्रकार जल को खदान से बाहर निकाला जा सकेगा। 1698 में थॉमस सावेरी नाम के अंग्रेज ने खदान से पानी निकालने के लिए एक भाप का इंजन बनाया। इसने उच्च दाब की भाप का उपयोग किया जिससे वहां विस्फोट भी हो सकता था और लोगों की मृत्यु भी हो सकती थी। 1725 में थॉमस न्यूकोमेन नाम के अन्य अंग्रेज ने पानी को खदान से निकालने के लिए एक प्रकार का भाप इंजन बनाया जिसमें भाप को कम दाब पर उपयोग किया जा सकता था। इसका काम अच्छा और सुरक्षित भी था। 1778 तक कॉर्नवाल राज्य की खदानों में 70 से भी अधिक न्यूकोमेन भाप इंजन कार्यरत थे। किसी भी भाप इंजन को कार्य करने के लिए शुरू में भाप की आवश्यकता होती थी। भाप को प्राप्त करने के लिए पानी को उबालना होता था और पानी को उबालने के लिए ईंधन को जलाना होता था। कार्य करने के लिए भाप चाहिए होती और उसे उत्पन्न करने में बहुत ईंधन लगता था। ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का 200 में से केवल एक भाग ही पंप करने का उपयोगी कार्य करता था। ऊष्मा का शेष भाग इंजन के लोहे और उसके आसपास की हवा को गर्म करता था। यह ईंधन का भयानक दुरुपयोग था। 1765 में जेम्स वाट नाम के स्कॉटिश इंजीनियर ने नायाब इंजन बनाया जिसने न्यूकोमेन भाप इंजन की अपेक्षा ईंधन का 6 गुना कम उपयोग किया। अतः यह इंजन उससे 6 गुना अधिक प्रभावशाली था। वाट ने अपने डिज़ाइन को निरंतर सुधारना जारी रखा। अब वाट के भाप इंजन ने पूर्ण रूप से न्यूकोमेन भाप इंजन का स्थान ले लिया। 1800 तक इंग्लैंड में वाट के लगभग 500 भाप इंजन कार्यरत थे।